ali asia to Washington ya bagusi Global Radio ngoko le terere yo mintu yo nale shombo ro kurwa ashemshemo ya Michael ka kwanera igoro ya babisha baito ne ashama sabo aba bisha baito nshemo ki bako ira ashama sabo na kwali ga ni 8184759201 eno nyara ko bako tegera moro belio bene kema okwiru ki wana bagusi Global Radio kurinshamo cha Michael na yo mintu yo nale shombo ro kurinshamo cha asia to gari Washington Kingongo chia America na onye kore 104.0 afuwa mche kilomita 15 kuro chinsha mochia gushi yaito on air right now na pita buonkoba na incholi nontiri eyo minto yu nari shomboro karibu kuru waare Seattle Washington anto baito baganyire tote biyanko nga apapisa baito nse moki babu gata asoko sabako ito yo minto mburo karibu ibaga neliyao Bia mana umararia seri baga na yona kore kinga kye kigati abena soko bakwana bana bamita bakena bane nanda onsi asinya saa itatu igori rekorwa abega tas asatu sieke ire kubate kana muna atoire baga si mambi ale one moroba ya rero na ni gona ko bari ga ni mwensi abakena bane nanda onsi asimore abamita mura asikinga ngo kiyagu siyo manana basiseni asenge jomwatini in aso wategere rete yaito ya 104 FM na bali bande batara ikerwa asenye kisabao gete nke ego chigerete nkagerete nga zintembi ya ndere koligere liwa wango na bala mbache banya wale bako wabago ikerwa na hibire ngabi yaito ni kototo yaito kwa ikera wanto wa mento wa spike nyengima ili indo moro we muno yagato chukwegera unyakobo ikera bonsi Ono ni onale ko ani chinga ke chabe na soko ida chinga kichin ka soko saba na lero mon no dio korato ko nya soko soma le ata wa ko pamo na into asinge jibi ke barua kal mugondo igole ero oyo minto moraria ni nya ko bango tumia chinga kichinde aso ko konya ne bukweri ya ye ke usinka ite no era na gwa se studio igo to nya ko bato ko bwate na soko kora mere ne yega aso buamo to saba ange ke togo chaka ta tonya sai omotonge yorone sena byonse biro oye we ba kono bonne kiya ya wene re watu lendire wikengima na endere re watu kiya siri tukeri gali aransi asense ita de gusibo de ditukori ya ichuma tonya ko batoko ligeria igoro yo bwamate byenka na lero ayatola afeto kukwanera na alianga tunya aleko batogo sabera aba visaba ito na antoli yero lienga masa wakito anyaka watoko basabera ikia chinga kichi nyinge ni watoko basabera ya ramave abanyore na gusira kuru asobo ikobwense intoto tiga aleko vero ororo pono etu aleko ganyumo ikomo chenu atu oro kireri ditani ke matu avere vena mama chance abitu akore asubu sibwao ntumie mune kebekerero nya sai ore teri kararia ori ave neri nya ko bali gukunde ko babiane koru aso kwero ko ga kristo ore kane na oimo kererwe igoro nya ko bango keiwa na weta ni go asons bonse abakena bana bategererete na baoji kotegele la nyasa ito wanya ya kwa wako nyora ama sese ni wakiro ya umu ito ucha asichi ya mateche ito uyebu wa utiabu ito yesa ne kurubono muikomo jina cha kama na indi kuikomo aerio ikia etu wabore asita chenle yesu kiso roma boria amina ewe iki ya era aba nchua ntu aligere lia tukarola igoro yoko sabakuyo nintericha na muno monena nyate kobo kwira ni dia masaba yericha na to karanga abantu banya sai esemo ya bono gusaba ekira ba gusaba o moneno ito ni ga koigwa ne kira igure o nyara kobo ko yaira ni dia ne kira yaira ni dia eria bo mo ka se tore na to agenda kumubaka na komotoya na komobone na singe nchako igwa na kwira ni dia masaba ito Pono, lero, niko nagania tora aligereria nga ine. Masawaki, tora nyareko watogo savera, ava visa waitu. Nande nabonda aboli iswari nga ine, ntoburata ava visa. Chiansa na wachile ibera. Eee, gose ya ya. Aba ntubanya saemba buwata ava visa. Eee, gose ya ya. Abera nyaka na etobu ati ya wavisa mwene na osese ni ekia erotabu ati ya wavisa. Na hende na abera nyareka ne otu ala wavisa. Igo mwono, onye kwebu ati na onye tobu ati inki tuaga ne edito kore nse mwye ito ne edoliye. Mwono, lero ninga nito nyareka batoko genda sa mariko. Na marika nara abeko wago tuwaro kerelia atue kere ingagio kwebu ati ya. Tumanyi nga ebirengele liyevi ama liko nga kia kukwana kusavira ama visaba ito. Ayana aronda abetuga ni tularigele liye. Ase chinga kichiga chinga wano. Wano muraria nikona aliko wanyo konya soko somile tau ya saburi ya miye ya mwana kianda. Saburi ni miye ya mwana kianda. Elio tonya alakawa toko ligele liya toro renga inki eko nya alakawa ego kuwana. Sabuli ya miyamu na kianda. Nabora anga nyoso mege tabu ya kemo higa kuruwe na mbe ya mo. Omu yoke kora ikisano na romo na nago sisi ni. Kono otora amenya sige tabu ya sabuli ya miyamu na kianda. Ono na achira sore. Kora anche onye uponyara. Onye alakawa kukonso merege tabu ya kiyo. Aba saburi miye ya mwana kianda eke wuko kia ya kemo pake kia vitani niko ya kote ya ba ayanya saa ningo togie toba isa kukira kiri aba koli ya mabe abare abangainerelia niko bago kwana igoro yane niko bago kwana uborimo igoro yane bangetana nire bago kwana amangana obogechi niko bago nduwania enge njende tayo. Nonya inche mbanchete, parabu niko bangechete. Nonya ngenderete kubasabira. Niko bako ngakana amabe ase amayane na kongecha ase obwanchanibwane. Mbile mono, waikireke wuko kia vitaa nongkagirete. Wono, tutu wano muraria, nonto aveto kukulira, tukukwanira mono. Asige tabu ya kinoko wa nyoku wa Dawdi. Ekelo nago na koligere liya. Ege tabu ya kegagi ya Dawdi. Ekonogo sawa wa Dawdi. Dawdi muna tumo manyete. Nomo sombo nyasaye. Dawdi ni gago chorua. Obe kwense masobo kore liwa nyasaye. Nga ngo komochora, ntoroche samweli muna ako genda komochora, na hindi muna ako mweka sobo koreri, ekiara ingo kuwa ni kwa nyasaye. Na weta nigo, kochorua, na kwekwe nsema sobo koreri, Dawdi oyoigana igete asao kore meremo, kubuatekana, ne meremeri achore tuwa kore, pono ekerago kore meremeje iga, nda igete nga kia ya mo ako nyoranga no nyoko ya kona still ama ntomba lo bata aliko babako kiwa asenge nje yomere meya aliko kora osa asenge nje yomere kore libuwa ye ama ntaba iga na oba aliko nyarako babako genda baeta ensemo panya alako babako kuwana ama ngana ama mi are mami njago sa atari ye kene igoro ya omo sombo nyasaye okoro kwa Dawdi na ama ngana ya igana babako nyarako babako mnyoka na omo eri oyaba ikira amina ikira Dawdi wono ekero okoligere ria Dawdi ere mila agendete okora ya ala maya saba antaba iga nga nonyo oleko kora maya sabali inki wale kumuakana ikemungo kia katano bila atewa nga baka nyara kwa wawa kumuakana amabe asa maya ekerako bakorela maya wamo korela amabe na inde ase nchereyo Ekelo kori yari getabi ekega kia Daudi emia yamona saburi emia yamona ikianda. Niko kebaga ni echi nse mange isato. Ensa mentanga ni nigere korue mocha saburi emia yamona korue kebungo kia eke mopake kia bitano. Iga iga niko toko nyora Daudi okweresa emechando ya babiso baye. Nga kiba moga nere ti ayarama ya. Amina ayarama ve. Enge chende nga. David okol the description of his enemies. Aba visaba embara diaba. Muna bono moweka na ya mwabu. Olenga saba visaba ye. No yominto Sauru. Sauru na ya mwabu. Oleko ligia Daudi ya nyakobo kumusiria. Na senge nche yo. Na boko nyoranga. Asenge nchi yoko morinyo koiga Daudi agaikera era akaligeri akarolanga eme chando nero kuruwa saba atara wana kiroko soma asenge ebu kweyo na boko roranga oyenya sa Daudi akareko igoromo nuoye obo tezi nyasari yondi ya liko nyarekana aba antara asenge chebabili wago kuwana ama ngana yobo limo igoro yane wachino obasiri obarusio. Lakini tigambate ya mangana andama ya. Ya kero kolige ni saa musieye isano nemo. Mwora lina ponda kani oso make uchinsa keiga. Tora aligele ya nsemo ya kabere. Nsemi mtanga ni yonte tombu kateri ya. Nsemi mtanga ni Psalms 109 verse 1 to 5. Nigego kuwamela the description ya David uchia saba visawai. Yani. David ni gata ya kweresa na kia babisa baye pako nyara kwa baba kumuira. Gendo to kwele uwa mate buye nkawa na wamingu. Kiongo kia gata. Awa mate, uwa mate buye nka. Okay. Kiongo kia gata na kia mga gata ya ba. Chora umuntu mwe agambiru mwibisone. Na tiga ulio mosoeli ate nine asoko poko kuwaye woko ulio amosoele. Ekera agambi wekina. Tigaba liruwa kumocha. Na onyano kusaba kuwae kubaruwe nganibibe. Ama tukaye, tigaba amake. Na obo tenilibuwae, omu hao aboire. Tigaba anabaye batuwe bale chintakana. Na umo kunguwa ya tuwe ore omu baraka. Na ikiri kianda. Kiendele lae. Aba anabaye, babe wako umbu gana na kuna kusabirira. Wage endeko na kuligia endagirare kuruwa. Ase amaturi wamenyete. Tiga aba moete binto singo bache baire binto bia ebionsi. Aba antaba o bache basakore ebi ba korerete emire meme kongu. Monto onde taba isako bomu ya asare. Use onde taba na mabera asaba na baye vale chintakana. Kuminatatu. Tiga ororeri erua ero siriwe. Na heli etaliaye liyewe kegima ase kiaregi ya kabiri. Ebi bebi eji sokoro chiaye vi nyurwe asobo sibuwa manene. Na ebi bebi yangina tibi ibaisa gotinyiwa. Ebi bebi yabo tigabige enderele kobera asobo sibuwa manene botambe. Na barabuwa tiba abaisa kuinyurwa asense no anyangake. Kuminasita, omonto yo ta inyolete koro kia ama abira. Korende abataka na abale emirwa na abasi ono ire chinkoro chiabo. Nigo abachandete uikogu kwa kwabo. Ere nigo anchete kura gerilia. Bono tika okura gerilio kwa kumuira nere. Ere tanchete gosisenia. Asayo o gosisenia kobare asare. Nigo ambalirete okura gerili wabuna egoti yae ekwambara. Wabuna egoti yae akwambara. Bono tika kunyuere asomo beroye. Udamacha kunyuere asomo bere. Na wuna maguta akwe akwa na kunyuera aika asama ugaye. Tiga ukura gerili wokuo kobe wuna egetamba akwambara. Na hende kobe wuna urukini akwe boelia butambe. Tiga monene abakane igo abubago nsoera abubago nkwana bobe igoro yobo gimabugane. Kule? Ya mono. Ok. Otu wana hindu mwurari. Mm-hmm. Biyo mono. Ono, muna mua tegere ide avanchua, kage toyo mitombi ya muna soko someke usieki ya, muna nago sesini. Mwigweta masaba ya iga, David ya go saba, ama saba yo, na hiyari yo go sesini ya. muna muategere ire kiagera nkaite mwanya nyori iga yan kinte to kokwana ga bon umanyete nkonyare kanere asengencho yoko ba mwanya bantu asengencho yoko ba mwanya bantu abantu ngo ikabale banyoranga umuntu akokorira mangana amabe pake kerengo wate banga egia konyora megeta konyora lami yei kere kerengo nga onyendi ya kunyare kana ike nyoro kiao ike saku kiao enyomba ya esiri gupi paka emerande yon spieto gorue terore kana asobo iko buense na ya na arode vite ikerete lani enye nchende toko teba nga valimo chiete nchene leimani na hende na bateria nchene leimani valima chiete se munu olivwe valima kogede koreji ali Michigan na chinsa machinal rules ege ntonke toko nga anthropomorphic expression igon kibono nga okonoko igwa omororo kwa mwanya bantu omuntu muno omuntu ako igwa omororo asenge ncha koreirwe amangana amabe na asenge nche iyo kwanyoranga bono na bono ikiriria rio na onye no okoragereria omoragererie na bere ikiriria no okoramo omora asenge ncho obwate obororo ine yao borabonene igo nga na David nera na igetabwe Daudi na igetabwe abwo na kiekara agosoma korwa arekara mwarigereria ng'aki onye thiye ari konyarekana tigana onye na egesaku kia yosi pi gesiri gokorwa asoma iko bwense ekero twasome kebugo ye kumi na bitatu bono iga iga Daudi niga kare gosaba ng'a Nyasaye anyare koba okoa ababisa baye egesiomba yani ng'enkyende e punishment tiganda atebe nga Nyasa David ogosabera ababisa baye baewe amakwa baewe amakwa yani baewe egesusuro bali bamogoseire bono igo ntetori ya imuna mwaya bantu Daudi ogosabera ababisa baye baewe egesusuro asenge ncho bamukoreire amabi na ainde koinyorete iga Daudi gagokwana mangana ya iga nigako ya kwana asenge ncho yobororo obonene obororo bwaki ntwari ya ikororo inga Daudi nkwere esare ekira okora maya abantu abaiga nigo bagende komokorera yara amabi na asenge ncho iyo tari yarioka nigo barigetinga nonye nikonyare kana bamushiriko rwasobogima bwaye bona asenge iyo Daudi nera ngo ikirara asaka n'usaba nyasanga nyasangi kwara gokora igona ataka onyare ko bahuko basiya nonya batoka ko rwasobo iko bwense kandi basiri gukegima bono erangwe chiye ogo sabuku asomo sombo nyasaye mpoka nirie otoke asemyo yeito asemenu yeito ekyara nekeene magosere David ababisa na abange bamogosere bamobekereire amang'ana bamoikaransire komorigirie amang'ana naende mbase komoita bono na David nere nigakogenda ekerengo anyare kobogosabera abanto abasiriwe naende monyorete ng'a David nomwakwa amafuta omo onyasaye nkiaga neri akore kango na ene ndaba ila niye sani mae galimo umuno mtu eke umu ntako oseide muno mtu eke umu ntako oseide enye nkende kena kuwa very disappointed laani kuwa gechigu kegima nko gechigu oko gechigu nkoro tokanga ko gechu nkoyo na endo li okanga taiko gechu ya ko ngainirira na endo ko gechu nkori ekebe injenere imani ko gechu nkori ekebe na endo ko gechu ngo bene kinkoro lakini okko gechu go ko bekebe ekero ko nge japaka ri baso riawa pake riyo bari agua awono lirio abu na wiki kamera wogo njoka kuwaba edhidi lakini onye kuange ya senge ncho yobororo usa senge na okore lakende kwa yobororo mekishua litara uwa tobu hata netu wabirane lakini togo tiyari uwe toge echa ine wono na litu wakore hivi ine tu wakore hivi lakini kogechua usoko tuwaro kogechia usoko tuwaro mbororo koiwa mbororo is not seen kutatia ito kekome kebe ekele kwa atigine ni basori ya gure kide ete watewa Daudi ya iya ekele kwa sombeke tabi ya kia sabuli ya mwona kianda Uchakike mungu kia vita na kampa kamera ongevele Daudi ni gago saba Nyasae inganyare kova Ogo siria abantaba ila baraba visabae Na dono ekerago kwana igo Na kia marikarago teba Na vuna intutoka ndiye Toikaranse Tosabira abantubalia Vago togosera Nyasae basirie Nkipalo lago kwana Kera wa sabi umoraria, tuwa tuwa wisi tuwa lenga kina hende ningani waka hende seme ya mo Ebu kwe ya mego rukwele tabu kia Aba Rumi Aba Rumi iko mina ibele Aba Rumi iko mina ibele Eke mungo kia ye, ye iko mina vine Aba Rumi iko mina ibele, eke mungo kia ye iko mina vine Nga kia kwa no umoraria Mosese nye abubako bachanda, basese nye timuwa baragerelia. Ono, naende so mango ikomuna isano na hizere. Timuwa akana omonto bobe aso bobe, tangania ayara maya asama sio abantobonsi. Naende so mango ikomuna kianda. Abanchwa, timuwa ligia kweru selyege siomba, Tigali baga asenda mwamu ya nyasaye ekiagana neli ikire omane na otebile ege siombane ekiane inche ningakane. Wano, biya mwono mwra ya soko so moku ya. Na hende to nkete nga totu beti ase wano foe tuwale wano nae. Wano, ava anchwa. Ayanara mangana ato chande ta asichi nkachitu. Na senge nche tuwale melu na mariko. Na senge nchotu aveire avenye ramariko. Kwa nyoranga, omonto ikire kerengo, mwatu omanile, mwakuwa rusa nile, mwasomera nile, mwaerele nile, mwageji, mwakolile, wose mwaikire na wane chisegi mwaruwa nile. Na senge nchotu kwa nyoranga, omoni kako gendome kama ruse, tabanya sai, omonto yonchandile. Eki amonyo amegeta amonyo ora na baba antawangi toko beka iga marunse igo na mtogo saba iga togo saba la babi saba minto iga muna Daudi ya karekole na ako tebanga onye liya kujarika nyasaye ama antabubo siripi enyo mbaya no onye nege sakukiabo nkio oroka nge toka sobo iko buense muna bono nkabwe na umina asemorabwe Na bori gire eti mbara wa koko selete. Mbara wa koko senda kiende wa iteto mga ko. Ase ite segi. Osa ase gento gente. Osa gento gente wa kourumu gondo. Osa wa koura kiango. Osa wa koibela chionde. Osa wa kate wakabuna wakaire dintu di ende nyumba mwao. Pona na biko nyaka nobu viso umbo wa koete mboro. Pona ogo saba kwao kwa kia ritu kukoro kioko. Nkoligo kuba saberanga nyasaye abakonye barara momochao bamuyanere kose ni kuba sabera na onye ndi yakonyare nyasaye osiri enka ya abo pi tero rekana kali gorioka abantu abange ni watu wange te kwaka mege siomba ekyere tabe ke gioko manuka omino abaruni eyo mumurari atosomera Ikomi na hivere, eke mungo kia ye, ye ikomi na dine. Niko narara, manganara, aroro, ama ya, mangana ya naro. Onye hindi itu aliko menyera, mangana ya vana vana minto. Chinka chito, nga kikia waja kukoka. Nga kie binyoro vya ito vya waja kukina. Nga kia wa antobanya saa, vado kwa chako ichore kanisa. akibone mo cyano noyo niro toko nyara kaba toko basabera amave asamave press them which persecute you press and cast not abantu mbaye bato cyabira se kinka abana bamintu abantu mbaye bato tuome bato ibeire nabana munatorera iga abantu mbaye munabona musonga atabanga abantu bari betigipigi bari bakogenda boda boda mba moura emeti ko runyumba umusonga ni gakare ko basabera ba oba peringa nyasaye ba mbiya mono ose nika asenge nche yeneria niko ba muafekti asoko mouro mokonye mokori emere mu onyumba umusonga agatwara obo bisa na barabu agatwara enkore ndito bochiase bari nakia ko rato nga abange babu niremechi ya chinyomba chiavantu. For sure it is true. Lakini nakito oko basabera. Eki, muna kuwari nepi iti ye yuro, e ira mawa igoro, to otoka anymore. Obo ki mabu hawa ere. Aba anta abange, na koto buwate, evide enge evide igo, togo sabera, waliba ako to kore la bobe, waliba ako to chanda, tuwa basabera mabe. Na ande tari ya yomo ve, eki agere, eki nakike koro kwanga ki, the crown of mine, the crown of mine. Ebi na liye virenge yomo nto saregete. Kige na wata nga anthropomorphic expression. Omo nta kuoro kie kira ave ida affected. Eke na omo nta igure nga wano, oriki iwa moyo, oborobwa iki na moyo. Nki ako kuwana, na kie kia ako peba nga, egi akonyo wano egeta akonyora. Abana banyo sayambaga nire bai kirega ya na kipa irago teba ya bari bako bakore na bobe timo bakore na bobe bari bako baragereria timo baragereria wa kibungo ye komina bitaye na temo ote baki ikomina isano na ibele ote banga timo hake na monta mabe asama be kimua akana omonto amabe asamabe pono chinyomba chinyinge chinka chinyinge nchile chibuate lishomba alishomba mbilo lani chinde likuruwele ende riende obubo obubo kunya kuambo kera ekiara ni nyomba kete mba hitete nyarewe na senge nchehi ene nyomba ya bantaa vaiti pono obubiso velibu kunya kuambo kera from generation to generation abantu banya saa ina kibale kotelwo aiga sichinka tomenyete titwa kana mabasa mabe tabi bariyoka ikomi na kianda ya magotera mangana ngaki abanja nibane kimonya ko mu waka nege siomba ekyagere ge siomba nigeri kirenga ki ege siomba ne kianya saa nje wakona leko okay naje tugoro Naijengo wakole na did for that. Umosaji ako soka isiko jikulia bakungu. Umokungo de okay wa soka ye okay na inje basi kwa ena north na inje diangene south. Okay. Inki bono. Toke ende turo. Yes. Kani yondite yo oweika seke renga ara ike ate renga ki pamura. Na haroni lamba mochani. Na senge na olira mamochaya hono na kingo kora tiyanyi ya nebaki mba bono yesu matu nabu ati meweka ne nenga korua ako tuwegeria na meweka ne yegani yako ye tuwegeria eri nde tokonya asobo kimobu itu ikonte etoli gire riege tabu kekoro kwa matayo ikomina isano na isato matayo ikomina isano na isato Morale naende na wanda agadiyoso wa maororo. Lakini toa tuwe 109 ya ite liye kia na watoji kukore. Sabule ya mimi saa Matthew 18. Ike mungo kia ekia 23. Omu nyoke kono nyante 35. Munga na nono mkaite munga rata kere hile. Pande munga asomile. Na pande munga nyora andirie. Nona kana nyora nyorike liya sobo yerero. Mataya ikomina isa amesato. Ike mungo kia ekia merongi. Evele na bitato. Paka etato na tan ngakiego kwana asayo oburoti wegoroni gobo wekaine no moruoti oligetiko kora omubaro na basomba baye ekera cha kire gokora umubaro akarenterwa umusombo yomo umuriete gitaranda kiribukomi ekera sinyetu wakana omaneno ayaga chika haoniwe ere namukaye nabana baye na ebya bwate byonji na eshireria yakanwe umusomboria akawanyishe akamasorora agateba omonene ngirangora na inche ningo akane byonji omonene bu musomboria agasogwa na mabira akamushibora akamwabira asheshira yaye kolendo musomboyo ekeracho kurwaroro akarora ashaba somba bande oyomo omuliete chidinali liga nelimo akamubwata emioyo akabura ngakanebi kwaliete omusomba olia agatunga manje akamosorora agateba ingira ngora na inje ningo akane akanga agachia akamurute chera ime wika akane shirelia ekera basomba bande bachokorora ya akoreka bagaichana mono bakagenda bagatebio moneno obo onshi ayakorekire elio moneno oye akamurangiria akamotebia ayomusomba omobe inche ngakwabira esira yonsi ekiagara wansororete ine ayeti kwawenerete kwabira omusomba oriondi wena na inche nakwabirite moneno oye akabia mono akamubeka asabarendi bechera oikaka nebia aliete byonsi naboigo na tatone oligoron araba kolere na inwe onyetimo kwabira bamina su chingoro cheino ime Yemono mararia soga somoku. Thank you so much. Wana gaki abana bami ntongo taria somoga no yu moro jinga no tole twe. Ayoro je. Ke ona na kwirigere ya. Na ale konya kupurupea na ale kweboli nga bamura. Kenna saba inte na virwa. Ono na asabire na aveirwe. Oyorene rekabwa de deni yane. Nena na achire na pak kwa hivyo marikana nga akamobuwa tapake mioyo. Odi akareka marunsa akamosanga kachio mwaneno nenga. Ndolea maweo ni nguwa kane ngire ngora nga kio liya motebe. Tasa hindi kwa tege la gente kio. Iga akabuwa tu maramoja na akateba nga rutea chere ini. Akabuwa tuwa na akarutua e chere ini. Na wana ba mintu. Nga kibuwe anche tangani, nga kituwe anche tangani, tota anche tia vana ba mintu. Manya ama ngana obove, niko tola adigere liye eme chando, nebo orogu wanyareve. Tituwa nyako lige liye nse moye ito intumuna, ayemuno omondo, obarogu buwa omboro vyovo. Konye guwakore lua maya, na haina buka leto nye ekistele uchia saba amino. Tigere li omonto ya buwaveirwe, chitinari ikomi, chitifukomi ya buwate, oe buwaveirwe, oriere buwangire kuwavera, ese nye njamo wete chivesa chilaye. Akiri wano mwako konoyo. Eke raba antovali gere li varola, munabu ato omonto ulia. Ikia marikate vana akamorela maavera, omoneno ulia akamorela maavera, iso compassionate on him. Why? Omokungu na avana mponi kubarenda amonere elinde deni akadu. Lakini asenye njia wete saka mwengo mwoneno ane njile ngora ningu akane. Ohia kamorolera mabeve. Kira morolera mabeve haka motena kwabe la ulide na off. Deni yu nariki off. Akagendogo ogetaka motembi ya mwono. Lakini aye, oyebono buwaveirwe. Nere na alide deni. Nere na mwanyono wa mwata ya vidinga. Nga akagenda akabuwa to mwontorie ebigoti. Akatogolie amaiso. O mwontorie chiko mwasotenga kaa kikura nche ngabere. Ninche nkoe. Tatake chiko tegera. Finally akabuwa ta karutago chiechera. Until you pay my money out, umago soka kurwechea. Haba antuba kongete kuru usiko bakaligira li bakarola. Baka makubuli nga bamula haba Kristo haba nabu haba. Haba. Haba Kristo haba. Ah, oye nabekare iga, wache ikare. wakachira umwanya nuri waka mwata inga master tekerera umwanto yo kwa vera wabibi nta kore ino umwanto yo onde umwanya nuri igwa so mad akaiwa mwve paka waka mwata inga ayumo sombo mwve bad suffant asere nchwa kena kwa vera ayengiwa taliku mwabira asere ngenjeji na yeso ime ili ndobe ya rororo bako akane deni yaani kinde te kukuwa na haba na wamina kende toku ya dobu ama tebuenka haba visaba ito ngakito kubareta kubareta toa angela mwala la Yesu Kristo wose ni katoko wa seri ya kehima mwono na hendo nye konyare kana tuwabika maruse nyasashiri sobo emechiyavo enyako meko ubayonsi pi muna Daudi ya gosawa aseri ya tawa kiri ya saburi wano nine eke mungo kia vita na kempa kemera ongevere Daudi yo gosawelaba visabaye vae wege susuro nyasabaye punishment asenge encho vaa mochandile Daudi yo tete kuyaka nirege siomba eke lomo nena agote vanga ntikirege siomba ne kiane tani gorioka paulo nina akaragote vanga ki nga abantu vaku machanda paulo nina akaragukuwa na manganaye nga abantu vaku machanda wali vaku mapaskute abantu wali vaku machanda nga enyeri y'abantu banyasaye enyeri y'abantu banyasaye n'obwo kyandwa enyeri y'abantu banyasaye n'obwo kyandwa noya mpetire akira akari kubuli Yesu ng'aki omwene mara kale ng'ang'ane erikwabira omomisa omogisangione gose omonyadeni one omobisone kale ng'ande erikumwabira Yesu ndigagoteba ng'a babere mara sabini mara saba 7 times 7 oinge sokwereza nki agotebere igo niga agotebe ngaki pita nonyere igo mwabili iyo koko seiri eskana nare kunye koligire dia ama antomba nabago senete yesu ama antomba nabamu ramete yesu ama antomba nabamu itete yesu kakina kiesa hebo na akuma treat hiyo mna wana lituke ni mopeti na wako mtu yoko kumakus agaka igani nama agaka agasomoromo yoli webi na hende kuru maramoje kilari makarusi agaka akabutuwa kwa soko linse mtu yoko kumakus eka uyesa langa ubo oko toni ise kore nki agote hebo kiesa nika agote hebi petiro nga ki petiro chalo kato kuko hirani asekuare na hindi manyanga Yesu Petro ya gini ya kuruwana aso kutulia Yesu ekiaga ya taga neti Yesu akunu opo roroboribu wa mwanyabanto wuntua tu the carnal mind the anthropomorphic expression kerikia ringeme ya mwanyabanto wano na kia ke Petro ya kubukuli na waka ilo mwanto akamusio kutulia hali ya kutensi lakini kia Yesu muna hako mwira neti ekia Yesu ya kumaranga no Petro ida niyogo toku oyo goita somoro nera nanya akobo goitwa somoro akakora ayarama onya ika akomokorera akomosabera mabi era akamusese ne namaya nake akatwa somase tab kya barumi keri komna ilere kemgo gi komna binenga oyo okobakorera mabi oyo okobachanda mokorera maya oyo okobaragerie mokorera maya musese ni abana wanya sai asichinka chieto aya nao bono ibinyoro asatorwete onyaro roronki eka atura abantu matano ikumi na ronge bere kanisa ne kanisa nigeke kenyoreke gima imeyeke nyoroki abantu baro na senge nchunga ki tota ire nse meje iga yeso airete aso kwabera no nyamba lako mogosera Biba togo ikira tuwa sabera babisa baito ama baba nyole. Hika toko ba sabera banyare kwa baba uonjoka. Uno, kurele tabi ya kia saburi miaya mwana kianda. ekerungo kia kia merongere isano ne mpa kia merongere twarire pau amine daudi ogosabera ababisabaye bono nte todie likuru merongere na kemo pake merongere toto na kemo iki daudi akare gokora aga na inde daudi bono na abwata mangana gokora mangana na arariaya moraria endele bogo msomera saburi ya yemi 23 ame 21 to 31 bia mona soko soma bwanga Korinda enyasae omanenone onduwa nerere ashingi njoyeri yetaliyao. Ntolye, ekiagara uwa nchoni buwao buwabo tombe nigo borobu ya. Nche nigo indo motaka oremeire mono na nigo inde nobororo ase nkoro ya neime. Nigo ngo itabuna omore ngari omogoroba. Nigo nko iruru kiwa buna chingige. Amaru aboliru chinguru ashingi njoyo kwengata na omoberone oreire mono. Nabe ir un monto ogo sekererua naba ansueli ekero ba kondora nigo ba gukumia ba singisie metu yabo ayo monene nyasaone inkonye intorie ekiagara enigo obwata mabira mange tigaba sueli abuo ba manyenga ayaniga arura soko poko kwao ayo monene naye wakoliraya Para buo tiga van dagererie korende ayon sisenye. Tiga buo bago ankolera bobe baroro bo soku. Korende inche omosombo imbenomo goko. Tiga basoeli babo iwe ogo chayua. Tiga obo soku obo bobatube buna ege tamba agyo kwambara. Ningira nerie omonene ngambu ya mono kegima nomo nuone. Nimbe nko na komotogia asega tia bantabange. Omonene nante nenie ense moyo kobaku woko lio kuo motaka. Soko motori ya kuruwa sabu wakumo na chireki na kio kukua. Bia mono muraria, bia mono. Ono, ense meye ya gata to. Okonogo sabagwa daudi. Kutia somonene. Muroche, ense meye mtangani. Niga kwele sanga kia wabisa wa morigirie. Nakia waris abavisa baya wako moliki wako mobudia. Nga noene ya kerago kora maya sil. Niko baga enda yata kumoligia. Ense moya akavere etu aso amakuru sana mpake merongevere. Tuwa kone nga asenge nchi obororo. Baga enda yata kumoligia. O yogo sabanga nyasaga akito batiga. Vaege sisuro. Vaga kanerege siomba. Nakia kio, ako sabere ensa me ya kabere. Ensa ya moya agata to, asenge ncho yoboro nubuwa lenge me ya daudi, wono, oboro nuburio obubo wako kea, oboro nubuwa sere go kea, oboro nubuwa sere go sila, yuna endo kare koba sabere nga ki, omo nene nyasa, intolie, kuruwa saba antawa iga, ya nonya konyora na ako sabere ilamore, Taki for sure, na se nje na rengo mwenyabide, na se nje ni mwenyabanto, ase nje nje mbwa tabara mwane, kora nje ntoli kuruwa sobo bobo iga, nobole bobo iga. Na weta ni mono, he was praying for deliverance for his people. Nida rengo saberaba antobaliaba disa ubaye, ya sanya ekobo kubatulia. Ejine rengo ya yeso. Ine rembo ya wa kresto. Ine rembo ya mugaka no mungi na senka. Ine rembo ya vana wa mumanyire nyasaye. Wano tinga kiki nyinge tigo toko itedi ito vile oposti. Wano wa mindu. Kinga kiki nyinge napoto wako lebi ito vile higo. Nyasaye ito vila torange higo cha senseye. Tupu hake vile nga mbilinga ki, toko le ane ipu ase intue, na siku sege, tanatoke anda ase nka ya kare na kare. Inki toko tuwa le robo bisega tiye ito intu ase intue, na ane na otu le nsei. Where I need you, you need me. Famin. Inki toko tuwa le robo bisa, inki toko sabela na mave. Ngiye koroko genda kwatereka umusani oyo omwamato kwa motereka kwa mochakero motukoro mampaka morogoba ne rotereka teriko dika ogane ibye ngaki omwamato one endugu yane makomoke my sister, my brother, inju ara tola gele me seye mo. Enda gele mira. Aba nambaru etendo je ba nambaru etena rovi ba katole tre ga sukari, no nya bosi wa mandasi, inju to ikara asende na yaro, tora araga na ko akira ngambi ya mona abana aba. Koiboro kuya. Lakini akira abana ba akire ko na rovi ba golira ga sukari, ba golira mandasi. Igote tonya rofi saa sita ya botuko, ekera abantu ba arare, abana mba icha obaye. Wanya na kambori mwanya enya, tota geti mosa angena wa amate. Wanya na Amerika wa mnaba arure na wa nyaroka wa asukile, tota geti baiki, wa amate baiki bakuwa ni abana abwe kia era maigabari ide. Tiko oko wabisa na arovi, oko watuike na Mombasa na oko wakitira. Wamate, yenka. Nga baati kukorige ya libove. Tiko bago mkwa na bove. Abata abani angeteke nyoro. Asenjo naso amiri abana. Ya ya. Pave kange. Fakonye. Kira bare meirwe. Pai kange. Ee na boko bakone na ene baguonjo kere. Aige endina ko bakone la maya. Eki agere nyasanga kia karagoteba. Ege siomban tigere. Na ene baliba okone la mabe. Bakone la maya. Oko baki. Na makara oko babeke romo tue. Anya ko basamba. Abana wa minto. Nki moro oche ase chinka. Nki eko gera ase chinka abana wa minto moro oche tomete bo gimo buto menyete. Obo gima bo wetona. Obo gima bo komenyere obuaba. Obo gima bo kagirona. Obo gima bo korigani ne mesira neti nari no oborogi neti sumu. Why? Na tuarange riwe na tatu ito yomo. Na yeso itono yomo. Oyu ochiego toronseri ase. Na endo olibu wango oche gotu itoke endo. Na kitora ikaransa ase nkeye igoro. Amo na yeso naba ama tebaito. Ekeronka. Ekeronsega. Obo visa. Nobo gechi. Neri omana. Nenda muamu. Neri iloro. Vichire mechi nkoro che ito. Daudi. Igaro tebio moneno nenga. Hata nyasaye. Ntule kuduwa sobo lorobu anabu onsi. Eke lukua nyori lorobu atobo loro. Muhila nero mwanena koko wanyo mwosabe nga mwanene. Iga igo mwono anego obicholia. Enkoro yame ya iluruka. Na anye gandye vikoba. Na iti na chinda enda senga nchimo loro. Na kuwa no amangana maroro matindi. Kwa wana mwana na wata na wako sawa, akora anche ngabele, mtori kuruwa sobo rorobwe. Yeso ito mwia, nikago otori. Yeso ito mwenge bubu anche na mawira, nikago korole na mawira, na indo otori. Awana ba minto. Kwa semerio kuye na kuo kuo, unu dolo gendo. Iga sebi nyoroto nwete, asemele masita wako rachinka, Chiga asorisi asetole. Ogo tuwemana nkoro. No nyamba riba o koligiri ya mave. Ayetako masavera mave. Valiba kwa njene ta mave. Tako masavera mave. Masavera maya. Mini nyolete limo. Ekero yomo ito. Omo tata moko yomo itete mama. Abantu bajete bakabeka na mbese kenyoro. Wakate tata nga mwano, onyo ito mongino na koreki. Tata wakati tinga tingo koreki. Nki, marika okana, toita. Takio mtoka itire, naro waka negesiomba. Ya sao toka nintu waka negesiomba. Wana wamini. Abantu mbara. Omota ako mutemeremo. Na ye omotige. Omota ako seti. aida uira ni uke ni umotige hey mwroja muna sawa kusitore muna tore tuwa njitako sawerana ya musabere eke nevile chavireme ya ye musabere umo ikonya saa umorae umoro kerani umo viso umoro ororo chinda umo umo ichino dino redino ororo nya saa riso kikuru ororo likariye nda mwamu ave kobo anchani likariye obo libero ave kobo remereria nobo itongo elinde tenya akoma togo sirana intuwa sentwe na liwa komenya wito kora atuare engechu njie kora chombe chito omontara konyo rabu ate ngombe ya mavere uvu kamambio nyortiyo ige kwepe ile tamaguru iguru chinda mwamu nda libero na kwa kuwa manjina nganu muamato yu roo nero kora yu izo kogele kumosabele nganyasaa siwe nasa kukia he mosabele nganyasaa kora anje motorie elinda altame na arale anganye kuru asobo siro iti asobo mabuaka nakare ina remele motua ilu awana wa minta asi chinka ina remele motua akore miya asobo wa matu vye nka ya yu maneno ito nato seseni na seseni kia mati chitu ya saa iti yama konye eke rao tona wameto kwele lania asenge ncho nga awabisa wa ito niko toko masabela nya saa wa seseni vanyo rama ya eke era daudi nika arumo sombo nya saa na hinde nika akote wa iga vamoge chile asenge nchawa kwa rama ya na kia kata aga ikire kerenge ikyu hana kimo manyetega wana wa mingu as much as toke ande tawa kora ama ya sobo iko buwensi ama ya soko korela kubuwati kanuko ni kwa nyasai kwa ike nse toke eche na kireo toke eche ando iko basavera ama vi iko toko basavera ama ya ekia era onye nse tako toke eche iko mtubuwate ina mwone nse onye nsebe ya kutu kecha, ito ntubu hata ina nse. Na onye ni kuoteshe nere mama kwa ita kwa kukuwa na ngaki. Nseye iga, yangire kutumanya. Yani nse teri yaba, visaba ite kiegele titori yaba, ntori kwa korebi nto, dirinya sawa ita ato teri. Iki ato yenda kwa korebi nto vile nse, pono kia friends nse, niko tulaba visa, amin niko tulaba san nense, ekia ya toa oko, romu nense ya oko. Lakini ya kia tula akora ama ya, niko tulaba ema minche yense, nense kwa ikia toge eche. Na senge eche iyo, na otu wana eto tenene, tose wako sabanya sane, na kuba sabera, parolo vye wanya sane. Mwana wa sisi na suwe yeso, kiso roma bodia, amina, tusave. Katanya sai bia mwana asinche wa kwani ile kocha asitole mambi abono ne mara wiyega bia mwana asinge chinga kichi nyinge niko toko sabira ba bisaba ito ama ba banyore na banya akala gusibia magima ile kusubu iko mwenzi na ende bia mwana asinche wa to ene ke ile nyaya ya tarigo tiko toko niko basabira bakorole na bakoyanere atensi ya matoveri wa elimo aso kuruto itiko ya male uweja kuya bae na bao na kwa soa sinkiri ya kazakare ono chinga kichi nge tuwareta wakora mami njeo kwa nikuwa hao aso kusabela wana bao ama ve na anga kiene tuwareta waka nege siomba intuwa sentwe na nyekele wato kani intito nyaka watoko gambanya na wanege siomba nyasa ito intuwa watu waka na nege siomba intuwa sentwe ayoansi tuwakona sencho watamanya na anga kiende kusimu eneno pono kakijia saa ito tuwavere tuwele ni inka sobo nene buwa hao na sobo anchani buwa hao tuwanchi ya wami nitu na wanyamba iwa hato kore ya bobe tuwele nkoro yoko wavera na kuba kore ya yarama ya na mwairi ya iwa koro reko rumeja ito wakuba hake na hoto kinyo saa konya wana waba kena wana waba tegele hidi na wajiko tegele la amangana ya iganya yako bakoreto uonjo ilikuwa vena asama imaito na asichinka chete kia tu abudu ya suwe Yesu Kristo mabodia amina mbiyamono yo mitu yunaishi mburu kuinsama ya siya toga al Washington nko iranda komenta kwa soko bodia samandu kubire iga elinde tunyare ko bato ko moro beli ori to kuri yarero aba bisa wa I wanna 8184759201 yo mateyamo ko irade ji comment di bere bono mambia o se bono maroba elinde tunyare ko bato ko seseni wa muson tiri Ababisha baito aniko kwa bere kwa tonyo 104.0 FM mwenze maya ya di jinsa mwenji ya kusi na 104.0 FM na bagusi kila borede Tatombise awasore Igonganye to bateyamo 8184759201 Igonganye to bateyamo Elinde nko elibaga Saba kominyokya Yanja kere comment intangani kurwashe omosongo eto musongo mangana ya wikire bya Na ikwale comment omosongo omosongo I am a man of the world. Hai mano biya mano musongo biya mano biya mano 214-864-2652 liru mana yo uchiko boyo omari 214-864-2652 alo e namba ya oye rei bere ya mwenye 214-864-2652 halo hello biya mana se Ni seli waga na omo kwanyo yokuwa na mburo. Inganeli bunalia chilegocha setole nigoele ekure nene. Ege kogera ege chonigere nene wetanya wansera ase chinka ase chikanisa ase meremo. Asikira asebaka intuwa ilituwa rangeli una wa kristo haba tutakire kwa bobo rabu wechi asense na intu intu tuwa veire tuwa limirie taya toke chaine toko gamba na bobe toko nyoroyo minto kako kuanua ibaka toko mosege tako se toko anege ente kia kira agere kemo konye kwa sike konye abande una no hay no monto mozé o movo está bueno digo tú estás practicando con cuán at least que entonces quiero que mo equia colire digo na o este la buena tua soma digo ya dauti ona ranga again te que tanga ni oña tuarenge con chicoba tocoba aba Cristo vale moyo oika tonya kwa toko tuwala chimbo chia Yesu Kristo. Chimbo chia Yesu Kristo inakia renge wako ale ekero eko gara Yesu alige enteke tanga nyako tewa tuwancha wafisa vahito. Igaunga Yesu talikoto tewitoke andeko roosia vufisa. Talikoto tewitoke andeko gecha vanto vande. Lakini toko nyako koko kikiro monta subu sibuenzi. Igaunga Tuancha wabisa baito na waliva amu ire kwa wabisa baito. Intuto nyako watoko wancha, nalitura nyako watoko toko oro kiobu ya buwanya saa. Nige nto kende kia kabele nkeligiko kwa nuwe saba ebe so inye kefunge merongebe na isha nene ya momo ralianga. Na maena waba ntubago kogose. Nyonye ya nabobago kongate, nabobago kobeke rama ngana, lakini Tonya kubago kuyubo be weso tonya kubageje oikebe anye lyobaliwe aba tubweta ba Kristo aba ese kanisa eme bageje ine mbako monto kwa monto kwende biro ko chikwene kinga a nyale bo kule bo liye okulo mu biso ya no kule wan tanga ndenga korage rajini ese bibiria niye go tokuranga aki na koyo minara koko sere yekora kiria umburase wana anthropomorphic kiria anye ke mwanya wantu na koko igurna na kio yo bona ankolera iga yani anta yana kiao lakini to tika ekorae okore vive wana tika tonya kwa toko babu na dao tike kia kwa rakuru kumu sanyo nyasae ta ekere ta tikete oburoro bolia abamu abo barenge komo kolera bogera kole bibe akanyora no nyensa ule sare ile baga komwa komo yo abandi bamatenga hoyo reire mu butole boli era butole yanga aenda ata komo ndabi no yendi nata to kuitangana goite igonga tikato to sabera abande especially bali batukoleire bobe especially bali barabavisa baito naende turamboro koboko ese ng'enjo yokubakurera na barabanyoro bogima bwakare naga ndi yamo na kereme seri bas ono murandi guto bano to kwana nere Sande sana tiga nyasaye wabanene nkwirane namba yomo yo Wilfred Yonkaro igago teba ambu yamono si kuruchingo ngochia Nairobi si mangana tuanyo lide bono mambia umo kore li Seth Umao yuminto Rosi Nyakona mbu yamono kegima yuminto Elijah Benjamin tingo cha kubaso mamba kule online na bali moto wate te kurwa 104.0 fwe mwenze mwye vitunu vieto biyagu si Tuago kire kegima ashe ogo to tegerara bono mambigo se bono maragoba. Gangondra among na singuatiga o jumbe tana na siriru ma ok. Mama mari o kualiko batanguatiga among na entereba nga bunkara ke watikete. Oyo minto among na liruma. Na ikualiko kuren semi. Piamon. Piamon o moraria semiento. Mauricio nyasare enteri nganeri goro yo bisa asaba ande kero munta ko seire no ko gechu bana banya sai kini gente ke kongusana kuantu mu biso kusino mu byo tanyo mu bwate bundu byo ota ko kurwania lakini nyasawa wakonya oso kata kurwania na ndi waji kwa munyanya rebe aje umanya ko mu abire kiagara konyokore ngiye genta goite Nyasao ito, na wakua vila wale igo, na wantua vila wa Kristo, na wata keriwa wale muna Kristo kwa vila wantua ande, nga nanyo nojo wakore ili uwe mwano. Ngomo sombo ya la akabirua, akabirua. Takini ya la kerajiko wikia soo, nero muriete sira, elaka mwate vigo tia mungente, na wawo notore igo. Intu watu kwa vila, noyo le igoro. Tapi mintu ntori kuwabira wana wana wanya saa yuna wana tole kanisa iga wana wanya saa etogo sivani ya maguru tuwaligani tuwa sivani ya maguru unanya anjete nyarebe na unanya anjete awa antobate na sindagogi kwa tela mbali kukuwa na nye kanisa ine oma enepi kile nto naro lile kaki yaani mbali kukuwa na nipi takini yekuwa yanga mawale alisindagogi yanga sumu ya alisindagogi na waba kwa tela na waba tene ine ya mwote na kukua kwa nino yonduko kwa kwa neria yo amuga ranitega kukwana ni bari kukwana ni ogotera mbora nokurandi okwimukiri Yesu iguru nore lakini muri kukwana ni kanisa ini nya sawa itotora sawa monene oyore iguru moikoye gakyo to bwanjani ekiagara kero kindi na bwonchorere tyota gite kwancho muntu lakini oyo kukwanja na bugo sawa muntu musama umuntu na bagukira igota kuiraniria ngaigo na bagendete kogechibu ayagenda bucio no kuabira kwao nyasao ito na wale gani kire mwanto wakora kuaye okuabira na nogo kongu kuabira na nogo kongu mori isio mburu pia mwana tika nyasao kukonye taba babiri kune nyasao ita kutuabira Yesu nubu ganchani ya subu gima kweito okuabira kuabira wako mwana kiyo mtuwe liye mbuya wako umuibi tika nyasao ita kukonye tuabira aba ande mbuya mwana mbuya mwana mbuya mwana mbuya mwana si ale ba mwe goro ko ngaba bisa ba ne a feni goro ga denga batinya maliga na watera goro sembe ne ngi ni renga wa se se ni bo mancho o kwa berana ne linga na lina ne kegi matora ga re go kwana na ni go o ko nyoro moro beri bo bwa mate bwinga kera ri to kolia al hamis maro ba bo tombe ku cha gara chinse so to we ka inye chinse mo chia maiko a america ya gati chingo go jeto chia gu shiri to ko ne ri ai juma Ago chakera chinsa ikomina ya mago ikuike ikomina iberigono Otuanyo uruake Senje mitambo na itilafu nge yare ngoro no Kole hende nege ni inga watu buwa tiribuja Na gendere ago sisi niwa Lefty senior yomintoko bia sante sana Peter Wongoba Bia mana semira mamoyere eto kokana No otore na inwe Tikanya sakuru wancho kwaya Bia mana so kuhira liba kali yabene ke mago tegere apa kusiklo opa uredio Na bukan kui kanggo kui randa si ringan alio mana na so munuwe ke suwa elia si bali batali kutu ikira so munuwe ke kusi si umai to mo chito po songo abegire metropolitan si abantu chika bira ao chiko tegera la iko na intue kui ka tobe dynamic umai ta to bali batali kong joreli egen to kio kenze ke kong joreli ke koro kunga change na kio ka geti kare yani egen to ke kunga kere constante change kia era kere intue kona kong joreli Anton Balbago tenga to existe mueria 1920 nero tonalite ya ya mangana ga onchuri iri ga 92 onchuri to manya ngana ke bindo bi kongen na bonto go chogo kira ka bisa nga o mani te bono tiga to ikere na ban to ba minto go mole tanu brandi ki ke chigo ika e komine sano chi tikere te chibe chin sai sano mole to morandi ki ga seri ngana enso moyo mo elio to mana ko ruara ro bona tuwa cha kireli tuko ba ande bona tuwa likumbire Una tuwa chagiti kuchaka no manene na ukura no manene na kie kirenga gitu chinga kichonzi na manene aga enderere kuko sisi ni bono mambia kusie bono marogoba. Tonyore ase birengo bia 104.0 FM Redu yao ya butambi ase bitunu bitu bia gusi Wagusi Global Radio na yade FM Abagusi Global Radio na mchungaji Geoffrey Ngige wanakuletea makala muhimu kabisa kila siku ya